उस बारे की समरी यानी खुलासे की ये दूसरी नशिस्त है। हम आयत नंबर 165 से शुरू करेंगे। आउसु बिल्लाही मिन शैतान रजीम। अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतन कद असदतुम मिसलीहा कुलतुम अन्ना हाजा कुल हुव मिन इंदी अन्फुसिकुम इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। और जब तुमको ऐसी मुसीबत पहुंची जिसकी दुगनी मुसीबत तुम पहुंचा चुके थे, तो तुमने कहा कि ये कहाँ से आ गई? कहो, ये तुम्हारे अपने पास से है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। गज़वे उहद में जब मुसलमानों को शिकस्त हुई तो एकदम सवाल उठा, हम तो अल्लाह वाले थे, अल्लाह को मानने वाले थे, अल्लाह की जमात और उसकी पार्टी थे, हमें शिकस्त क्यों हुई? और यही सवाल अक्सर हक वालों के जहनों में आता है कि अगर हम हक वाले हैं तो फिर बीच में मुश्किलात क्यों आती हैं, रुकावटें क्यों आती हैं, हार्डल्स क्यों आते हैं? तो उसका जवाब दिया गया कि अनजाने में की हुई गलतियां या जानते बूझते किए हुए गुनाह और खताएं अल्लाह सुबहाना ताला इसी सूरत में माफ करते हैं कि तुम्हारे रास्तों के अंदर मुश्किलें आने लगती हैं, और बाज दफा दुनिया में भी तुम इसका नुकसान सहने यानी दुनिया में भी इसका नुकसान तुम्हें सहना पड़ता है। उहद की चोट पड़ी तो बदर की बात याद दिला दी कि आज तुम्हारे 70 मारे गए तो कल तुमने भी तो उनके 70 छोड़ दिए थे, तुमने भी तो उनका फिदिया ले लिया था। तो फिर याद रखो कि अल्लाह को नहीं भूलता। किसी ने कब गलती की भूल जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का फैसला बहुत ही इंसाफ वाला है। वो इंसान को कई साल बाद पकड़े या फौरन पकड़ ले या माफ कर दे, ये सब उसके हाथ में है। तुम ये फिक्र करो कि तुमने क्या किया है। वमा असाबकुम यौमल तकानी यौमल तक जम आनी पवी, कहा वो दिन जिस दिन तुम दो जमातें मिली थी। जो कुछ भी हुआ वो अल्लाह के हुक्म से हुआ। मैदान जंग में जो होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है, लेकिन अल्लाह का हुक्म किन कामों का होता है, किस चीज का फैसला होता है? जैसे लोग डिजर्व करते हो। अगर लोग अल्लाह की मदद और नुसरत को डिजर्व करते हैं तो वही होगा, और अगर लोग नाकामी और शिकस्त को डिजर्व करते हो तो वही होता है। हर इंसान को अपनी फिक्र करनी चाहिए। फिर इसके बाद आयत नंबर 167 से लेके 168, इन दो आयतों में उन मुनाफिकीन की बातें पेश की गई कि जिन्होंने ओहद में निकलने से इनकार कर दिया। तंजिया बातें की, हमारी बात नहीं मानी, अब हम क्यों जाएं? हर गिरोह में कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं कि वो काम के वक्त में तो पीछे रहते हैं और बाद में बैठ के बातें करते हैं। लोग अल्लाह की महफिलों से दूर बैठ के भी उन लोगों की बात करते जरूर हैं, चाहे वो बुरे रंग में करें, चाहे तनकीद के रंग में करें, चाहे मुखलिस होने का दिल में ख्याल पैदा करके ऐसा ताफुन उठाएं कि जिसकी बदबू से उन लोगों के मिजाज भी बदल जाए जिनके जहनों में वो बातें नहीं थी। तो नेगेटिव प्रोपेगेंडा हर दौर में रहा। अल्लाह ताला ने उनका नाम ही अल्लज़ीना नाफ़कू कह के कर दिया कि ये ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं कि अगर हमें जंग आती तो हम जरूर जाते, हमारी नजर में तो ये काम ठीक नहीं। यानी तनकीद बराए तनकीद है, असल बात तो ये है कि दिलों के अंदर खोट है, निगाह बदली हुई है, सोच सीधी। मौत डर बैठे बहुत, अगर मौत से बच सकते हो तो हटा के दिखाओ, और तुम मौत से हटाना चाहते हो। तुम्हें मैदाने रास्ते में आई हुई मौत मौत लगती है, अल्लाह ताला तो कहते हैं बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़कून, बल्कि वो जिंदा हैं, अपने रब के पास रोजियां पाते हैं। ये मौत मौत नहीं, क्योंकि ये हयात बख्श है। आयत 169 से लेके 171 तक तीन आयात में शुहदाए उहद और क्यामत तक के लिए हर वो इंसान जो अल्लाह के रास्ते में खून बहा दे, जान बहा दे, जान दे दे, या पसीना ही क्यों न बहाए, उसकी حیاتِ جاویداں کی بات کی کہ اللہ کے راستے کا داعی دنیا میں شہادتِ حق کا گواہ ہوتا ہے، وہ جہاں جاتا ہے اللہ کا پیغام پھیلاتا ہے، اللہ کی بات کرتا ہے اور ان لوگوں پہ محبت کے ساتھ تنقید کرتا ہے یا ان کو ان کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے جو اللہ کے راستے سے دور ہوئے۔ ایسے تمام لوگ مر کے بھی نہیں مرتے۔ اس سے پیچھے سورت بقرہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ شہداء کی بات ہوئی کہ ان کو مردہ نہ کہو۔ ایک جملہ ذہن میں رکھیے گا جو پیچھے بھی آپ کو میں نے بولا ہوگا کہ شہادت ایک دم قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ایک دم کسی کی جان قبول نہیں کرتے، اس سے پہلے اور کئی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے، خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے، پسند اور ناپسند کی قربانی دینی پڑتی ہے، سٹیٹس کی قربانی دینی پڑتی ہے، محبتوں کی قربانی دینی پڑتی ہے، کچھ من پسند دوستیاں، کچھ مشغلے چھوڑنے پڑتے ہیں۔ جب یہ ساری چھوٹی چھوٹی قربانیاں انسان دے لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی بڑی قربانی کو قبول کرتے ہیں اور اس کو شہادت کی خبر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ مر کے بھی خوش ہونے والے کا رزق بند ہو جاتا ہے، ان کا رزق تو زندہ قائم ہے۔ یرزقون، اور کون دے رہا رزق؟ عند ربہم۔ اور یہ گواہی صرف جان کٹانے والوں کے لیے نہیں، ہر وہ بندہ جو دنیا میں شہادت کی گواہی دے رہا ہے وہ دنیا میں بھی یہ رزق کھاتا ہے، اطمینان قلب کی صورت میں، مالی اور مادی چیزوں کے میسر ہونے کی صورت میں، کاموں کے آسان ہونے کی صورت میں، لوگوں سے ایک الگ شان، نمایاں، مطمئن۔ لوگ جن چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ چیزیں شہادت حق کی گواہی دینے والے کے پیچھے بھاگتی ہیں، اور ایسے لوگ صرف اپنی ہی نہیں اپنے بعد آنے والوں کی خوشخبریاں بھی باتیں ہیں کہ غم نہ کرو، کچھ عرصے کے بعد یہ لوگ بھی شامل ہو جائیں گے تمہارے اسی مشن میں، انہی جنتوں میں تم ان سے ملاقاتیں کرو گے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور یہ ساری خوشخبریاں ہیں اللہ کی نعمت اور اس کا فضل۔ کیوں ملا؟ کیونکہ بے شک اللہ ضائع نہیں کرتا ایمان والوں کے اجر۔ اس کے بعد آیت 172 سے لے کر 175 تک ایک اور جنگ جو احد کے بعد پیش آئی، اس کی دعوت اس دن ملی کہ ابھی احد کے لگے ہوئے زخم مندمل نہیں ہوئے تھے، بہتے ہوئے خون ابھی رکے نہیں تھے، چوٹوں کی درد ابھی موجود تھی، تھکن اتری نہیں تھی کہ ایک اور جنگ مسلط کر دی گئی کہ اب اس کے لیے جانا پڑے گا۔ اور ایسی پکار ایسی تھی کہ جیسے زخموں سے چور کسی شخص کو ایک نئی جگہ پہ بلا لیا جائے جہاں سے جان کٹنے کا ڈر بھی ہو۔ یہ تو ایسی ہی پکار ہے کہ انسان ایک قدم نہ چل سکے اور اس کو کہا جائے کہ ایک میل تک بھاگ کے آؤ۔ یہ وہی جنگ ہے کہ جس کے بارے میں ابو سفیان نے چیلنج کیا تھا کہ ہم وہاں پہ آئیں گے اگلے سال بدر کے میدان میں۔ جب احد کے میدان سے واپس گیا تو اس کو خیال آیا کہ میں نے کیا کیا، ایک اچھا خاصا موقع تھا احد مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کا، میں نے موقع گنوا دیا، چلے واپس چلتے ہیں۔ خوش افواہ پھیلا دی کہ بہت بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے ابو سفیان، لیکن صحابہ کرام نے جو ہی ایک اور لشکر، ایک اور محاذ، ایک اور جنگ کی خبر سنی تو کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ جملہ زبان پہ آنا آسان نہیں ہوتا، یہ تھوڑ دلے لوگ نہیں بول سکتے، وہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے۔ جو لوگ خود کو کافی سمجھتے ہیں وہ اللہ کو کافی نہیں سمجھتے۔ اس کے لیے انسان کو دل اور جان سے اللہ کا بننا پڑتا ہے، میرا رب مجھے کافی ہے۔ हालात कैसे भी हों, मामलात कैसे भी हों, फिर भी मेरा रब मेरी मदद करेगा। और ये जुमला बोलने वाले कभी नामुराद नहीं रहते। फन कलबू भी नेमत मिनल्ला, अल्लाह की नेमतों से पलटे। वफदलम यमसस्खुम सूउन, और उस फजल के साथ कि उनको छुआ भी नहीं, कोई जंग नहीं हुई, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई खून नहीं बहा, कोई कत्ल नहीं हुआ, कोई तीर नहीं उठा, लेकिन वत्तवाउ रिदवान अल्लाह, वो अल्लाह की रजा के साथ पलटे। और अल्लाह बड़े फजल वाला है, ये होती है बात। जो लोग अल्लाह के रास्ते में निकल पड़ते हैं ना, ये निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर अल्लाह उनको ज्यादा मुश्किलों में नहीं डालता, अल्लाह ताला उनको परेशानियों में नहीं डालता, बल्कि क्या करता है, बचाना शुरू हो जाता है। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई, तो अल्लाह ताला ने बचाने के लिए वहां दुम्बा भेज दिया, जिसको कहते हैं कि देखिए फायदा मिल जाए। सिर्फ अल्लाह ताला को जो मकसूद है बंदे से, उसका इरादा है, उसके दिल का इखलास, अल्लाह के रास्ते में कट मरने का अजम, तड़प, फिक्र कि अल्लाह बस मुझे अपने रास्ते में लगा ले, कबूल कर ले। फिर अल्लाह मरवाता थोड़ी है, मरवाता तो तब है जब वो बंदा अपने हिस्से का काम कर चुका होता है। जब वो सारे काम कर चुका होता है, फिर अल्लाह ताला उनके साथ ये मामले करवाते हैं। आम हालात में ऐसा नहीं होता, इसी के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ बात कर दी, ऐसे लोगों की मिसाल दे दी कि अल्लाह की रहमतों के साथ पलटे। हर दौर में ऐसे ही लोग अल्लाह की नुसरत और अल्लाह की मदद के मुस्तहिक बनते हैं, जो समेना व ताना, जो कबूल कर लेते हैं, जिन्होंने कबूल कर ली। आप देखिए वाक्य का आगाज किस जुमले से होता है, अल्लज़ीन इस्तजाबू लिल्लाह। हालांकि बात तो तरतीब से होती, हमें कोई कहे ये ही वाक्य अपने लफ्जों में लिखो तो हम कैसे लिखेंगे। वो जो उहद से वापस गया, फिर अबू सुफियान को ख्याल आया, फिर उसने अफवाह फैलाई, हम कैसे शुरू करेंगे ना। फिर सहाबा के पास बात गई, फिर उन्होंने गौर किया, फिर कहा या उन्होंने कहा, हम तो बीच में उनकी लाएंगे। लेकिन अल्लाह सुबहान तआला ऐसे लोग जो मुश्किलों को सीने से लगाए, जो खुशी गमों को खुशियां बना लें, जो अल्लाह के रास्ते में आने वाली मुश्किलात को अपनी शान समझें, एजाज समझें, उनकी तारीफ करता है लजीन इस्तजाबू। हम सब भी अपना मुहासबा करते जाएं, दूसरी बार हम इन आयतों से गुजर रहे हैं, क्या कबूल कर ली है मैंने दावत, अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते के जख्म, चोटें, गम, मुश्किलात सहनी शुरू कर दी, ठंडक मिलनी शुरू हुई। अल्लाह के रास्ते में जब कोई मुश्किल आती है तो मेरा रवैया क्या होता है, पैनिक, परेशान, दुखी या मुस्कुराना। याद रखिए, ईमान की आला बुलंदियों पे इंसान पहुंच ही नहीं सकता जब तक मुश्किल के वक्त लबों पे मुस्कुराहट ना आ जाए। अमूमन जब कोई मुश्किल आती है, मिसाल आप कोई काम कर रहे हैं अल्लाह के रास्ते का, बड़ी अच्छी नीयत है, बहुत अच्छी प्लानिंग है, एकदम मुश्किल आ गई, क्या रवैया होता है उस वक्त, खुंझलाहट, परेशानी, क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, बदगुमानी, मिस प्लानिंग, या फिर एक मुस्कुराहट, अल्लाह शैतान ने एक और कोशिश की है मुझे इस काम से रोकने की, हटाने की, मैं तो नहीं हटूंगी। फिर आप स्माइल करते हैं, फिर आप तसव्वुर में शैतान को घूरते हैं, कर लो जो करना है, मैं तो नहीं हटूंगी इस चीज से, मैं तो ये रास्ता नहीं छोड़ूंगी, मैं तो ये काम करके रहूंगी अल्लाह की तौफीक से। ऐसे ही लोग वत्तबऊ रिदवान अल्लाह, अल्लाह की रजामंदियां पाते हैं, और अल्लाह हमें ऐसा बना दे। जरूर अपने आप को चेक किया करें, ये मुश्किलात जो हैरान होती हैं कि किस दर्जे पे पहुंच गए, ईमान का कौन सा दर्जा आ गया। जब तक गम खुशियों में न बदल जाए, तब तक ईमान की लज्जत नहीं आती, ना ठीक वीत ठीक न लगने लगे, खिलाफे तबीयत बातें बोझ बनने की बजाय खुशी न देने लगे, तब तक मान लीजिए कि अभी और माँचने की जरूरत है, अभी और परखने की जरूरत है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान लाशौरी तौर पर इंतजार कर रहा होता है कोई मुश्किल आए और मैं टूटूं और मैं अपने रब को पुकारूं, और जब वो रब को पुकारता है तो रब उसकी सुन लेता है, क्यों, उसने भी तो रब की सुनी थी। शैतान ऐसी चीजों को मुश्किल बनाता है, इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतानु युख़व्विफ़ु औलियाहु, ये तो शैतान है जो तुम्हें अपने दोस्तों से डराता है, बस उनसे ना डरो, मुझसे डरो अगर तुम मोमिन हो। और उसके बाद आयत नंबर 176 से लेकर 178 तक अल्लाह सुबहान तआला ने उन लोगों की बात की कि जो कुफर के बावजूद बजाहर अच्छे हालात में दिखते हैं, उनकी सरगर्मियां इस्लाम के खिलाफ हैं, मुसलमानों के खिलाफ हैं, इसके बावजूद उनकी पकड़ नहीं होती। अल्लज़ीन युसारिऊना फिल कुफर, भाग दौड़ कर रहे हैं, भाग भाग के जा रहे हैं उस तरफ, बजाहर लगता है दुनियावी फायदे, लेकिन हकीकत क्या है, अल्लाह को कुछ नुकसान नहीं देंगे और अल्लाह इनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं रखना चाहता, क्यों, इन्होंने कुफर को ईमान के बदले खरीद लिया, अब इनके लिए दर्दनाक अजाब है। अल्लाह ताला इनकी पकड़ क्यों नहीं करता, इसलिए कि अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम, ये ढील है और इस ढील को अपने हक में अच्छा न समझें, ये क्यों है, ताकि वो और गुनाहों में भर जाएं। अल्लाह इनकी पकड़ क्यों नहीं करता, इनकी ऐश की जिंदगी खत्म क्यों नहीं करता, उसका कानून इम्हाल है, और जरा तुम्हारे खिलाफ गुनाहों की लिस्ट बन जाए और जराइम साबित हो जाए, जब अल्लाह पकड़ेगा तो कोई बचा नहीं सकेगा। फिर इसके बाद आयत नंबर 179 में अल्लाह ताला ने जंगों का मकसद बताया, क्या मकसद है, अल्लाह ताला जंग क्यों करता है करवाता है। तो पहली बात क्या बताई, मा काना अल्लाहु लियज़रुल मुमिनीन अला मा अंतुम अलैहि तायमीज़ल खबीस मिन अत्तय्यिब, पाक को नापाक से अलग कर दे, दिल के खोटे लोगों को अलग कर दे और खरे लोगों को चुन के आगे ले जाए, और क्यों करता है, ताकि अल्लाह चुन ले अपने रसूलों में से किसी को अपने काम के लिए, क्यों करता है, ताकि तुम्हारे ईमान बढ़े, तुम तकवा इख्तियार करो, और अल्लाह किसी को गैब की इत्तला नहीं देता, कल क्या होगा फोरकास्ट कर लो, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। फिर आयत नंबर 180 में उन लोगों की बात है जो अल्लाह के रास्ते में माल देने से हिचकिचाते हैं, उनका ख्याल होता है कि ये माल जाया हो जाएगा, हमारे पास रहेगा तो बच जाएगा, अल्लाह के रास्ते पे इस्तेमाल हो गया तो जाया हो जाएगा, बुखल करते हैं, जहां जरूरत होती खर्च की वहां खर्च नहीं करते, बेकार चीजों में खर्च करते हैं, लेकिन जहां खर्च की जरूरत भी है और फायदा भी है, अहमियत है, वहां सोच में पड़ जाते हैं, और क्या सोचते हैं कि ये हमारे हक में बेहतर है, तो नहीं। वला यहसबन्नल यबखलून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फदलिही हुवा खैरन लहुम, मत सोचें वो लोग जो बुखल करते हैं उस चीज के साथ जो उनको अल्लाह ने दी कि इनके हक में बेहतर है, ये बेहतर नहीं है, ये माल बचेगा नहीं, कहीं और निकल जाएगा, बल हुआ शर्रुल्लाहुम, हाँ बुराई तब बन जाएगा जब रब पूछेगा कि बताओ तुम मेरे रास्ते में खर्च करते हुए इतना सोचते थे, इतना डरते थे, इतने वहम आते थे, अपने रास्ते में कितना खर्च करते थे, शैतान के रास्ते में कितना खर्च करते थे। शैतान इंसान को हर लम्हे नेकी से दूर करना चाहता है, एक मरहले पे ना कर सके तो दूसरे मरहले पे ले आता है, इसी तरह अल्लाह के रास्ते में वो हर्डल्स डालता है, उन्हीं में से एक हर्डल क्या है कि दिल घुटने लगते हैं। अल्लाह के नाम पे माल लगाना दिल की घुटन का सबब बन जाता है, और घुटा हुआ दिल ये काम कर नहीं सकता, ये रिवर्स एक्शन है। जिनके दिल घुटे होते हैं वो ये काम कर नहीं सकते, जो ये काम नहीं करते उनके दिल मजीद घुट जाते हैं, तौफीक छिन जाती है। अल्लाह ताला कहते हैं कहाँ लेके जाओगे, कितने दिन रहेगा ये माल, यहाँ नहीं लगाओगे अगले ही मिनट में कहीं और लगाना पड़ेगा। और अगर तुमने माल को बचा भी लिया तो वलिल्लाही मीरासुस्समावाति वलअर्ज, आज उसको नहीं दोगे कल तो रह गए, बिल आखिर तो वो ले जाएगा। आज अपने हाथ से दोगे तो अजर पा लोगे, कल वो खुद लेगा तो हिसाब लेगा। फर्क तो इतना ही है ना, जो माल अल्लाह के रास्ते में लग जाता है वो हमारे नाम पे डल जाता है, कल वहां जाके कैश हो जाएगा, और जो हम यहाँ छोड़ जाते हैं उसका हिसाब होगा। बताओ मियाँ क्या करते थे, कमाया था कोई बात नहीं, अच्छी बात थी, बताओ खर्च कहाँ किया था। माले यानी जंगों के अंदर खास तौर पे जब अल्लाह के रास्ते के काम होते हैं तो उसमें माल की जरूरत होती है, तो वो लोग जैसे वक्त में अपने माल को बचा लें, गोया के फिर वो अपने गलों में तोक बना के इस माल को डालें। फिर इसके बाद आयत नंबर 181 में और 182, बल्कि ये पूरा रुकू जो है इसमें यहूद की कुछ कठघुतियां हैं, कुछ शोशाबाजियां हैं, मुख्तलिफ औकात में जो उन्होंने किया, कुछ बहानेबाजियां हैं। बल्कि अगर आप इस तरह से लिख लें कि आयत 181 से लेकर 184, ये जो आयत है इसमें दो बातें हैं यहूद के नाते से जो उन्होंने गलत बोली और अल्लाह ताला ने उसको नकल कर दिया। पहली बात जो इसमें हमने देखी कि अल्लाह को फकीर कहना, जब मन जल्लजी युक्रिदुल्लाह कर्दन हसना की आयतें आई तो कहने लगे नऊज़ु बिल्लाह कर अब फकीर हो गए, इसलिए हमसे माल मांगता है। कहा वो फकीर नहीं हुआ, फकीर तुम हो, तुम्हारे दिल फकीर है, तुम्हारे दिल घुटे हुए हैं। अल्लाह को कहते हो शर्म नहीं आती तुम्हें, किसके बारे में कहते हो, जिसके हाथ में जमीन और आसमान है, सब कुछ है। तुमने जो कहा हमने लिख लिया, सिर्फ यही नहीं लिखा, तुम्हारा नबियों को नाहक कत्ल करना भी लिख लिया, जलने का अजाब चखो, अल्लाह ताला तुम्हारे हर अमल को देख रहे। 182 तक एक खास वाक्य की तरफ इशारा, इनकी बेबाकियां, इनकी नाफरमानियां, इनकी गुस्ताखियां, इनकी जुबान का लंबा होना, बोलते हुए सोचते भी नहीं है किसके बारे में बोल, कौन है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, कदर नहीं करते रब की। और इसके बाद आयत 183 और 84 में एक और उनका शोशा, कहते थे हम इस नबी को नहीं मानेंगे, हाँ एक सूरत है कि ये कुर्बानी करे और आसमान से आग आए और वो कुर्बानी को खा जाए तो हम मान जाएंगे कि ये नबी सच है, क्योंकि हमारी किताबों में यही निशानी थी। अब अल्लाह के नबी तो ये कर नहीं रहे, हम इनको मानेंगे नहीं। अल्लाह ताला इनसे पूछते हैं ये तो बताओ, कद जाकुम रुसुलुम मिन कबली बिल बैजिनाति व बिल्लज़ी कुलतुम, मेरे से पहले वो नबी आ चुके जिन्होंने ये काम किया जो तुम कह रहे हो, वो सब कर दिया था, लेकिन बताओ फिर फलीम कतल तुमो मिन कुंतुम सादिकीन, फिर तुमने उनको कत्ल क्यों किया अगर तुम सच्चे हो। यानी जिन्होंने ये मौजजा दिखा दिया था तुम तो उनको भी नहीं माने, तो तुम मुझे कैसे मानोगे, तुम्हारे नसीब में मानना है ही नहीं, तुम मानने से अपने आप को रोके हुए हो। और फिर आपको तसल्ली दी, अगर ये आपको झुटलाते हैं तो गम ना कीजिए, ये पहलों को भी झुटला चुके, ऐसे भूले हुए भटके हुए लोगों को इनकी मौत याद दिला दें। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये चखेंगे मौत को, आज जिस चीज का इनको सिर्फ इल्म है कल ये हक्कुल यकीन में बदलेगा और मौत आएगी, टेस्ट करेंगे, थूक नहीं सकेंगे टेस्ट करके, निगलना पड़ेगा कितना कड़वा जायका हो। मा तो वफ़ाउन अजूरकुम यौम अल क़ियामा, क़यामत के दिन बदले मिलेंगे तुम्हें, जो भी करते हो अच्छे या बुरे। जो आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल हो गया वो है कामयाब। असल कामयाबी उसकी है जो आग से बचा लिया गया। और दुनिया की जिंदगी क्या है, मताओ गुरूर, किया तूने मताए गुरूर का सौदा। ये सूदों से दुनिया के जिसके पीछे भाग के अल्लाह और उसके रास्ते को छोड़े हो, ये तुम्हारा नहीं रहेगा। इसके बाद फिर सूरत का इख्तिताम है और अल्लाह ताला उम्मते मुस्लिमा को एक बात के लिए तैयार करते हैं, जिसका जिक्र सूरत के बीच में भी हुआ। यहाँ मजीद ताकीद किया, लतुबलवुन्न फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, अलबत्ता जरूर तुम आजमाए जाओगे अपने मालों और अपनी जानों के बारे में, और अलबत्ता जरूर तुम सुनोगे अहले किताब से जो तुमसे पहले थे और मुशरिकों से तकलीफ देने वाली बातें। ये सताएंगे, ये प्रोपेगेंडा करेंगे, ये तुम्हारे बुरे बुरे नाम रखेंगे, ये तुम्हें गरम करना चाहेंगे, लेकिन तुमने गरम नहीं होना। करना क्या है? वाइन तस्बिरु व सबर और तकवा, वाइन नज़ालिक मिन अज़्मिल उमूर। ये है हिम्मत के कामों से। पैनिक नहीं होना, रिएक्टरी नहीं होना, रिएक्शनरी नहीं होना। सबर बढ़ाओ, तकवा बढ़ाओ, अल्लाह से कुर्ब बढ़ाओ। के बाद आयत 187 में एक बहुत बड़ी वईद उन लोगों के लिए जो हक को जानते बूझते झुठला दे। इल्म को लेके सही फॉर्म में आगे ना दे, और खास तौर पर अहले किताब जिन्होंने अल्लाह के नबी की आमद की खबरों को छुपाया। वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब, मीसाक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नास वला तक्तुमूनहु। ये तवादा छुपाओगे नहीं, ये बातें लोगों तक पेश करोगे। ये अहकामात की किताब है, चूमने और चाटने की नहीं, कसमें खाने वाली नहीं। लेकिन इन्होंने क्या किया? फनबज़ूहु वरा अज़ुहूरिहिम, उसे पुश डाल दिया, केयर ही न की, परवाही न की, बल्कि वश्तरऊ बिही समनन कलीला, इसके साथ थोड़ी कीमत खरीदी। थोड़ी कीमत के साथ दुनिया के फायदे लिए इस हक को अदा न किया जो इसके बदले में कमाया। फबिस्समा यश्तरून, बहुत ही बुरा जो उन्होंने कमाया। हर वो शख्स जिसके पास हक का इल्म हो और बता पूछने वाले को पूछ बताए ना, ताकि अपने अमल पे चोट ना पड़े। चूंकि अभी मैं अमल नहीं करती तो मैं ये बात नहीं बताती, ऐसे लोगों के लिए वाइद है। कुछ लोग हैं जिनके पास कुछ करने को होता है, कर लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा छुटला देते हैं, उस मौके को जाने देते हैं। कुछ लोग इससे ऑपोजिट भी होते हैं, करते कराते कुछ नहीं, चाहते ये कि नाम हमारा हर जगह लिया जाए। ऐसे ही लोगों को 188 में कहा गया, ला तहसबन الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا। तुम ऐसे लोगों को मत सोचो जो इस बात पे खुश होते हैं कि हम करते कुछ नहीं और तारीफें बड़ी हों, हम कुछ करे कोई और भर हम लें, फायदा हमारा हो जाए, ना करके अपना नाम बढ़ा लें, उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखवा लें। नहीं, ये नहीं बचेंगे अजाब से, दर्दनाक अजाब है। इस्लाम दीन फितरत भी है और इस्लाम दीन अदल भी है, इंसाफ बताता है। इसमें किसी को कोई चीज, कोई नाम, कोई ताल्लुक उसी वक्त फायदा देता है किसी को जब इंसान का अपना अमल उसके मुताबिक हो। इतना ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट दीन है हमारा कि किसी दूसरे की नेकी पे अमल के ऊपर एक गुमान नहीं कर सकते, किसी दूसरे के अमल पे गुमान नहीं कर सकते कि हम बस उसकी नेकी से कुछ पा लेंगे। करना खुद पड़ेगा, और ना करके कुछ लेने की तमन्ना करना, ये तो उस किसान की तरह जो बीज ना डाले और बाद में फसल कटने का इंतजार करें। अफसोस कि आज का मुसलमान भी ऐसे लगता है, खुद कुछ नहीं करना, हर चीज अल्लाह पे डाल दी कि वो कर दे, उसको मंजूर होगा तो हमारे हालात बदल जाएंगे, वो चाहेगा तो ये हो जाएगा, वो चाहेगा तो ये हो जाएगा, वो तो आज भी चाह रहा है, लेकिन तुम तो चाहो, क्योंकि जब तक तुम्हारी चाहत नहीं उसकी चाहत से मिलती तब तक बात नहीं बनती। लिहाजा काम करो, और उसके बाद फिर वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वलअर्ध, इंसान को तसल्ली दी जा रही है। जिसके रास्ते में तुम पे मुश्किलें आई थी ना, जिसके नाम पे आज तुम चोटें खा रहे हो, तकलीफें सह रहे हो, तो उस वो तो जमीन व आसमान का बादशाह है, सब कुछ उसी के, तुम भी उसी के बन जाओ। हर चीज पे कादिर है वो, मुसलमानों के हालात एक दिन में ठीक कर सकता है, करता क्यों नहीं? क्योंकि मुसलमान अभी मुसलमान नहीं बना, अभी एक उम्मत नहीं बना, एक मिल्लत नहीं बना। इसीलिए आप देखिए कि आप अमली चीजों से उठा के एक रूहानी चीज की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है। आखिरी रुकू 190 से लेके 200 तक उम्मते मुस्लिमा को एक तहज्जुद पैकेज दिया जा रहा है। जो काम दिन की कोशिशों से नहीं कर सके वो रात को कर लो, रूठे रब को मना लो, मांगो उससे दुआएं, करो अपने गुनाहों का इकरार, तड़पो, अपने ईमान को सामने रखो, एहद करो, मुआहदे करो, तोड़े हुए अहदों पे शर्मसारी करो, आंखों से आंसू बहा के गुनाहों की आग को बुझाओ, हिजरतें करनी पड़े तो करो, उसके रास्ते की तकलीफों पे सब्र करना पड़े तो करो। औरत हो या मर्द, नेकी का काम करते रहो, मेहनत मिल जाएगी, कोशिश करोगे, उम्मत बन के जियो। आयत 196 से आगे ये गलत फहमी भी दूर करा दी कि वो लोग जो आज भी दुनिया में कुफर के बावजूद तरक्कियां करते हैं, इनकी तरक्की से मुतासिर ना होना। ला यगुर्रन्नक तकल्लुबुल्लज़ीन कफरू फिल बिलाद, ये तो भाग दौड़ कर रहे हैं, इनके काम दुनिया तक रह जाएंगे, मताउन कलील थुम्मा मावाहुम जहन्नम वबीसल मिहाद। इसके बरक्स अच्छा अंजाम किनका है? लाकिनिल्लज़ीन तकौ रब्बहुम, वो लोग जो अपने रब से डरते रहे, उसकी शर्म उसका लिहाज करते रहे, उनको मिलेंगी वो जन्नतें जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, परमानेंट बेस पे। और नुज़ुलन मिन इंदिल्लाह, अल्लाह करेगा इनकी मेहमानियाँ, मेज़बानी अल्लाह करेगा इनकी। और ये किसके लिए है? वमा इंदल्लाही खैरुल अबरार, अबरार के लिए, जो दूसरों के हक भी पहचाने, जो रब का हक भी दे, जो नेकियों में भागे दौड़े जल्दी करे, ऐसे ही लोग इस जन्नत के रेजिडेंट हो सकते हैं। यही हैं जो वहाँ के लिए फिल कर सकते हैं, यही हैं जो वहाँ के लिए तमन्ना रख सकते हैं। क्या सारे मुसलमान का नहीं, कुछ अहले किताब भी हैं, रात की तन्हाइयों में वो भी रोते हैं, अंदर से ईमान ला चुके हैं, शायद दूसरों तक उनका ईमान नहीं गया, और कुछ ने तो जुर्रत का इजहार किया और दूसरों के सामने आके बोल भी दिया कि मैंने इस्लाम को कबूल किया। अल्लाह से डरने वाले भी अल्लाह की आयतों के बदले कीमत नहीं खरीदते, हक मसलों को छुपाते नहीं, इनका भी अजर उनके रब के पास है। गोया के ऐसे लोगों को भी उम्मते मुस्लिमा में शामिल किया जो दूसरे दीन को छोड़ के आए, शरीयत बदल के आए। और आखिरी हुक्म, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। मुझे ऐसे लगा कि आखिरी कील है ये उम्मत के स्ट्रक्चर को फिक्स करने के लिए। पूरी सूरत एक ही थीम पे घूमी, امت، تصویر ملت دکھائی گئی، مسلمان کیسا ہوتا ہے، کیا کرے کہ وہ غالب ہو جائے، کیا کرے کہ لوگوں کے دلوں پہ اس کی دھاک بیٹھ جائے، امت وسط کی ذمہ داریاں کیسے پوری کرے، شہادت حق کی گواہیاں کیسے دے. علامہ اقبال کا ایک شعر بڑا خوبصورت ہے، آپ کے سامنے رکھوں گی، اور یہی پیغام ہم سب کے لیے ہے. امت کے بچے بچے کو یہی پیغام دینے کی ضرورت ہے. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. کہتے ہیں یہ وسط پھر پیدا کرو اپنے اندر. بھولے ہوئے سبق ہے آج، صداقت نہیں رہی، سچ نہیں رہا مسلمان کے اندر، عدالت یعنی عدل نہیں رہا، انصاف نہیں رہا، شجاعت نہیں رہی، بزدل ہو گئے، کمزوریاں آ گئیں. اگر یہ وسط آ گئی ان کے اندر تو پھر دنیا کی امام بنا گئے. آج ہم نے امامت کو خود اپنے سے دور کیا ہوا، مالک نہیں مملوک بننے کو ہم نے قبول کر لیا اپنی کچھ عادات کی وجہ سے. آج بھی وہی عادات ہیں جو مسلمان کو عزت رفتہ سے دور کیے ہیں. اگر ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ مسلمان کو دوبارہ وہ چیز نصیب ہو تو قول اور فعل کے تضاد کو دور کرنا ہوگا. کیا ختم ہونے کے اوپر چھوٹی سی چیز آپ کے سامنے رکھوں گی، ایک کوٹیشن ہے، پڑھتی ہوں اور پھر بعد میں بتاؤں گی کہ کہاں ہے. اس کا عنوان ہے آہ یہ مسلمان. توجہ سے سنیے گا. کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نظر آتا ہے جب تک وہ کسی آزمائش میں پڑا ہوا نہ ہو. آزمائش میں پڑتے ہی ہر آدمی نہ مسلمان بن جاتا ہے. آپ جس شخص کا چاہیں جائزہ لے کر دیکھ لیں، آپ اس میں کوئی استثنا نہ پائیں گے، یعنی ایکسپشن نہیں پائیں گے. ایک شخص اپنے گھر میں سیدھی سادھی زندگی گزارتا ہے، بظاہر وہ ایک سادہ مسلمان ہے، مگر جب اس کی لڑکی کی شادی آتی ہے تو اچانک وہ دوسرا انسان بن جاتا ہے. اس کے بعد اس کے گھر میں وہی سب ہوتا ہے جو ایک عام دنیا دار کے گھر میں ہوتا ہے. وہ اپنی لڑکی کو تمام رسوم اور تمام جاہلی آداب کے ساتھ رخصت کر کے خوش ہوتا ہے، مگر خدا کے فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک گھر ہے جس سے اسلام کا جنازہ نکالا گیا. ایک شخص لوگوں کو دیکھنے میں معقول نظر آتا ہے، وہ دین اور اخلاق کی باتیں کرتا ہے، لیکن کسی واقعے سے اگر پر چوٹ پڑ جائے تو اس کے بعد اس کے معقول خول سے، یعنی اسکیلٹن سے، ایک اور انسان برآمد ہوتا ہے جو ویسا ہی نامعقول ہوتا ہے جیسا کوئی ایسا شخص جو اپنی نامعقولیت کے لیے بدنام ہو. دنیا کے رجسٹر میں اب بھی اس کا نام مسلمانوں کے خانے میں لکھا ہوتا ہے، مگر خدا کے نزدیک وہ ایسا شخص ہوتا ہے جس کا اسلام بغض اور حسد اور بے انصافی کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا ہو. اسی طرح ایک تیسرا شخص، ایک شخص دینی خدمت کے لیے اٹھتا ہے، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسلامی اصلاح کا کام کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر اس کا ایک شاندار ادارہ بن جائے، اس کو کچھ پیسے ہاتھ آ جائیں، اس کے گرد عوام کی بھیڑ اکٹھا ہو جائے، اس کو کوئی بڑا مرتبہ مل جائے، تو اس کے بعد وہ ایک اور ہی انسان کی صورت میں ڈھل جاتا ہے. اب اس کا اسلام نمائشی اسلام بن جاتا ہے، اس کی توازو گھمنڈ کا روپ اختیار کر لیتی ہے. دینی خدمت کا جذبہ اپنا مقام بنانے کے شوق میں تبدیل ہو جاتا ہے، مگر حقیقت کی نگاہ میں وہ ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو اسلام کے راستے پر چلا، مگر وہ کچھ دور آگے بڑھا تھا کہ شیطان اس کو اچک کے لے گیا۔ یہ اقتباس میں نے آپ کے سامنے مولانا وحید الدین کی کتاب تصویر ملت میں سے پڑھا۔ حقیقت یہی ہے، آج اس بیرو کے ساتھ صابرو کی ضرورت ہے، ثابتوں کی بھی، اور اتق اللہ پہ بھی عمل کرنا، انشاءاللہ امت کا نصیب بدل جائے گا۔ اس دعا کے ساتھ سورت کو پورا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امت وسط بنا دے، ہم سے اسلام کا نام بلند کروائے، نہ کہ اسلام کی عزت کو کم کروائے۔